اذ قال الله ضربت او دا متعلق کی دا اغه مکر الله کرا و مکر الله اذ قال الله یا عیسى انی متوکل دا تدبیر د نجات د عیسى علیہ السلام الله تعالی کړه وکړه کله چې ته دا وې انی متوفیتا وراکوک الیا اذ قال الله فوقيت الله تعالى يا عيسى عيسى عليه السلام اني متوفيك تشكى الزوفات كون جيم تعالى ورافعك او كتون جيم تعالى الي الي فالزانتا ومطهرك او فاكون جيم تعالى من الذين كفروا كافرانا وجاعل الذين كرتم كم آكسان لرا اتبعوك تصابداري قردتا فوق الذين تفاساد آكسان كفروا شكفر کرده الى يوم القيامة تردد قيامت پوري اللہ جل جلال ہوا تھا تک خوش حقی ورکلا چکلا اغیر عیسیٰ علیہ السلام تو وجلو منصوبہ جوڑکلا الله تعالی وتا د کامیابی پیشن ګویو کا یو انی متوفیق او درم راجعک الی او درم مطهرک من الذین کفروا او سلورم تستا متبعین بکوچتی تر قیامت پوری وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه تا متبعین بکوچتی دا خوش حاصل لائے خود پا دیکھ رہا ہے انی متوفیکا ورافعکا الیہ ومطہرکا من الذین کفروا جو دے عیسیٰ علیہ السلام رفع جسمانی او حیات دے عیسیٰ علیہ السلام نو رفض عیسیٰ علیہ السلام دا ثابت دا پا احادیث متواتر او بانے او دارن کے حیات تی عیسیٰ علیہ السلام دا ثابت دا پا احادیث متواتر او بانے دا خبره کړی دا علامه انور شاه کشمیری رحمۃ اللہ علیہ په خپل کتاب کې عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر ابن کثیر کې او دارنگی نورو بلاڈیرو متخلیمینو حضراتو دے ارن کنام پا کتابونو کی او بلاڈیرو مفسرینو حضراتو پا خپلو خپلو تفاتیرو کی او امام قندلتی البحر المحیط کی ورکڑی دی دا مسئلہ اجماعی او اتفاقی دے دو امت دارنگی نور پر ثولو کتابونی کے دا اکید دا آسان کے مذکور ہے او دا سو کتابون اہم دی یو دا کتاب عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام دا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتاب او بل مختصر کتاب کو انتہائی مفید توضیح المرام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام دا امام اہل سنہ حضرت شیخ سرفراز خان صدر سے رحمہ اللہ کتاب او دارنگی دو نزول مطالق التطریح فی ما تواتر فی نزول المسیح دا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کتاب ندا خبره په خپل ځای باندې مسلمه ده په آیت کې راغلی دی انی متوفیکا زه وفات کوونکی یم تاره ده د دې څه معنا ده نو د قادیانیانو او کوم خلک چې د هغوی نه متاثره دي د هغه ټولو نظریه دا ده چې عیسی علیه السلام وفات دی او دغه نظریه دا اصلا د یهودو ده ځکه هغوی وایي مونږ عیسی علیه السلام قتل کړی دی او مونږ پوتولی کړی دی چې بل ځای کې به دغه نظریې صراحتن رد راشي وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله الیه نو آغای دلا پا وفات عیسی بانی استدلال کئی چه فی الحال عیسی علیہ السلام وفات دے وی اینی متوفی کا زو وفات کون کے انکار و دغا مانا ذات متواتر و احادیث نخلاف تا او دغه معنا د اجماع امت نه خلاف ده او کومه معنا چې هغه د احادیث متواتره نه خلافي او د اجماع امت نه خلافي آیت تعویل او تفسیر نه شي ویلی آیت تحریف ویلی شي نو دا آیت کریمہ صحیح توجیحات سری کہ مفسرین و حضرات ذکر کری کہ آیت پخپل زیبانی ہو لگی آغا احادیث متواترہ پخپل زیبانی ہو لگی نو یو توجیحات توفی راضی پر مانا دا قبض بانی نمانا دیشی انی متوفی کا اے قابضو کا ذر قبض کون کے امسار را ذر قبض کون کے امسار را او دا قبض نمراد قبض دروح او دا جسد دا دوارو دے توفی کامل قبض تبیرشو پورا پورا قبض تبیرشو عربوی توفیتو شیعہ اے اخستو کاملن توفی می دے شیعو پرا پورا پورا قبض تبیرشو پورا پورا نیو اخست روح دے یو اخذ ده صرف بدن دی نو په دې کې توفی کامله نه ده او یو اخذ د روح او د بدن دواړو دی دا کامله توفی ده انی متوفیکا انی قابضکا قبضا کاملا زه قبض کوونکی یم تاره په قبض کامل سره چې هغه قبض د روح او د جسد دواړو دی نو قبض دی دروح او د جسد د دواړو کوم نو بوزم دی تتا وراکعوک الیه اے وراکعوک الی سمائی او چتون کې قال را خپل اسمان ته زکا طرفنا مراد رفع الى السماء نذات وجيدا بتوفينا مراد متعارف وفات نه جسادنا يسكن نا قبض كون کې انتظار را په کامل قبض سره روح او جسد دواړه له کوچتو ما ورافعك الي اسمان ته ځي جون زما ته دی توفی راضی په معنا د خوب باندې په معنا د منام باندې سوره الزمر آیت نمبر 42 تنیسه بپارا الله يتوفى الانفس الله تعالى توفي كيد نفوس حين موتها وقت مرق دا نفوس في یو دا توفی شوا یتوفا الانفسا حین موتها توفی کئی تنفوسو حین موتها و وقت مرد در تنفوسو کی چمرئی اللہ تلاو رب توفیو کی قبض دا ارواح ولو کی نیو توفی دا قبض دا ارواح او دیما دا اللہ تین الوان دی یتوفا رو باتو والتي ويتوفى التي او توفيك الله تعالى اغد فوتو لم تموت جنيم رشوي في منامها فخوف داغيكي توفي ولكي فخوفك ويتوفى التي لم تموت او توفيك اغد فوتو جمل لي الله تعالى ارادة دمرول لي كري نو دا اغای توفی کئی تی منا دیها پا خوب دا اغی کئی نو یو توفی اغا مترادیف تسده دا منا نو وفات اغا دا مرد دا پارم استعمالی دی او وفات اغا دا خوب دا پارم استعمالی دی نو دې راکې اني متوفیکا اني منیموکا زه او د کون کې انتظار را اني متوفیکا اني منیموکا زه او د کون کې انتظار را ورافعک الیا او اوچتون کې انتظار را نو دا هغه کیفیت طرف شو چرا پاگر اکوم پا کم کیفیت سرا سب او دے دو خوب پارت دانا چو وفات سر باندر او کین کیما بلا توزیم وقتی مو اوی چی واو اغاز مطلق جمعی دفار رازی دا ترتیب دفار آنا نو انی متوفیکا زا وفات کون کے انتظار را نو کلا فی بعض النزول فی کلا دا اسمان نازل شو ورافعکا او اجتون کی امتال را الیا اے الى سمائی نو پتا باندی دا دوالا کسما احوال را روان دی یو حال دا رفی او بل حال دا توفی دا توفی نا وفاق اخلی موت دینا واقلی او ترتیب پا کنیش دے چه اول پا مرک را دی او رسو با رفع الى سما را دی چه دا رفع دلو خوب دی واو استعمال شویده او واو دا مطلق جمع دا پار را دی دا ترتیب دا پارنا والجدی والکائی ندام اکشان دیش رفع مقدمه دا او وفا اغم اخر دی خمانا پتا باندی دا دوڑا کسم حالات را روان دی اغزان دا خبر دا چه رفع مقدمه دا او وفات اغا مؤخر دے و لیکن دوارا حالات کربان دے داروانی لدویں بلا توجیح اغا دغشوا او بعد مفسرین حضرات کو اس عبارت کی تقدیم او تاخیر دے نو گویا کی عبارت دات دے انی رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا و متوفیک فی الحال رفع دا او تطہیر دے او بیا ورپسی بیا وفات دے بہرحال دے توجیحاتو کے ہر یو توجیح چوشی نہ دا آیت او دا احادیث کمیت کی سکم تعرض کاری آ تعرض بختم شی او دا دی آیت کریمنا چی دا خلق دا غلط استدلال پا ذریبان دی کما فاسدہ عقیدہ ساکت الغواری دا اغیی تدارو پوس روشی اذ قال الله فوقيت بالله تعالى يا عيسى اي عيسى عليه السلام اني متوفيك بيشكا قبض كونك امثال را ورافعك الي او اجتونك امثال را الي الى سمائي اسمان قلتا ومطهرك او ومطهرك ومطهرك او فاكونك امثال را من الذين دعاك سامنا من الذين اي من جوار الذين ده گاوند هغه کسان نه کفرو چې کافران دي د دوی په جوار او د دوی په گاوند کې د نور پرې غزل نه غواړم د دوی نه دي وچتوم او یا ومطهرک من قصد الذين نجات تر کوم چې امتال را د ارادې د هغه خلکو نه کفرو چې کافران دي دای با پر اخفل و ازائمو که نکان لبین و مطهرک من الذین کفرو نجات تر کون که امتال را دا اراده دا کافران را دای با پر اخفل اراده که نکان لبین فا اراده دا قتل کی شیخ فرستان سفر سے رحمہ اللہ فرمائل وی غلام احمد قادیانی وائی چی عیسیٰ علیہ السلام وفات شوئے دے او قبری پر کشمیر کے دے قبری کم دے دے کشمیر کے دے اندار از وی خود قرآن مجید نہ خلاف تھا نو شیخ سے وہ فرمائل وی داخل بی اقبول تطہیر اگر دے دو چی دے یہودو نیرہ واقف تو یہود کافر ہو د یهودو نه راغست او خالص اندوانو ته راغلو دا په قرآن مجید کې تحریف معنوي کړی دی د دې وجنه په دغه فاسده نظریه کې مبتلا شوی دی ها او داسې غلط تعبیر کړی چې په کشمیر کې قبر دی. د يهودو نه چې اهل کتابو د هغې نه یې راوچت کړو، چېرته یې راوستو؟ خارجو هندوانو ته یې راوستو. دا تفسیر دی نه، د کافرو نه یې اوچت کړ او هغه آسماني مخلوق ته یې بوتو. دا تفسیر دی. ومطهرك او نجات ترکون کے انتال را من الذین کفروا داکم دعا کسامنا چی کفر کردے وجاعد الذین او کردون کے آ کسام لرا اتبعو کا چتا بداری کریستا فوق الذین تپاس آ کسامو کفروا چی کفر کردے الى یوم القیامت ترد دا قیامت پوری. دا فوق نمراد او فوقیت تے حجتا او استدلالا، د حجت او د استدلال په دنیا کې به دا متبعین اغبتي هغه به اوچت وي. ثم الی مرجعکم او بیا جانب زما ته مرجعکم واپس ستاسو ده فاحکم بینکم پس فیصله به وکم په میاست ستاسو کې عملا فیما کنتم فیه تختلفون په هغه کې چې تاسو پایې کې اختلاف کو فاما الذين كفروا فسجاك ساندي كفر كرد فاعذبهم عذابا شديدا فالسذاب وركم ديتا سزا سختا في الدنيا والاخره في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين او نشتري تديد فارا تمدد غرامنا واما الذين امنوا هرجاك ساندي كيمان رولده وعملوا الصالحات او قريدني كي فيوفيهم اجورهم فاذكر قربه وركي الله تعالى تويتا اجر ندوي والله لا يحب الظالمين الله تعالى نقوى خي ظالمان ورتسجيات صداقت قرآن فاق او صداقت رسالت داد عيسى عليه الصلاة والسلام مطالب تکم تفصيلات بيان نزاد الله جل جلاله آیتونه دي او دا د قران پاک آیتونه دي. ذالک دا مذکور بیان چې دی نتلوه موږ ولو دې لرا علیکا پتا باندې من الآیات د آیتونو نه والذکر الحکیم او دا ذکر محکم نه د هغه نصیحت محکم نه چې قران پاک دی چې دا وی په یو لفظ کې په یو آیت کې شک نشته دی توبه نشته دی. او د دې بیان نه علاوه چې کوم بیانات دي نو هغه مشکوک دي، هغه ناقابل اعتماد دي، که هغه د یهودو بیانات دي که هغه د نصاراو بیانات دي. ورپسې تکمیل د کشوبې الوان دې د کمی شوبې رد وشو. بی بی مریم آئی کې د الوهیت صفات نو، عیسی علیه الصلوۃ والسلام هغه د الله جل جلاله برگزیده پیغمبر دی چې کوم څیزونه تینا د خوارقو په طور باندې صادر شوي دي آئی سره د خدای حکم ذکر کړی دی چې څوک شوبه د الوهیت کو نکی انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. د داغه پلاس باندې با الله تعالی د خټي د ډانچې نه مارغه جوړو خو دا د هغه ذاتي تصرف نو باذن الله، دا به د الله تعالی په حکم باندې دا کار کېده. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ذات عيسى عليه الصلاة والسلام ذاتي تصرف نو دا بيد الله تعالى په حکم باندې دا کار کولو. او دا کسان تي بلا اذن پیدا کېدل ذات عيسى عليه الصلاة والسلام ذاتي تصرف نو چې دې وسره الہ وګرځي، بلکه الله جل جلاله د عیسی علیه السلام د خلق نه عجیب خلق هغه سره دی د آدم علیه الصلوۃ والسلام د خلق په شکل کې ځکه د عیسی علیه الصلوۃ والسلام لپاره په مور و د آدم علیه الصلوۃ والسلام په نوم مور و نه یې پلار و نو که چېرته عیسی علیه الصلوۃ والسلام بلا ابن پیدا شو هغه اعلان وګرځېدو نو آدم علیه السلام ته به څه وایي؟ او بلا مور او بلا پلار پیدا دی هغه ته به څه وایي؟ هغه بیا رب الارباب به ورته وایي، اله الالهه به ورته وایي. حالانکه عیسایان هغه د آدم علیه السلام د الوهیت دوی دي کاري نو ورپسې ځکه وایي ان مثل عيسى كذاك حال عيسى عليه السلام تري ان مثل عيسى ان مثل خلق عيسى كذاك حال او مثال ده پیدائش عيسى عليه السلام تري عند الله بن صلى ترى باندي كمثل ادم كمثل خلق ادم فشانتي ده حال ده پیدائش ادم عليه السلام ده بلکه بل هو اغرب منه دا آدم علیه السلام پیدایش لري اغرب ته عادی ناشکان دی د عیسی علیه السلام د پیدایش په مقابله کې خلقه من تراب پیدا کړی و دی آدم علیه السلام لرا د خاورې نه ثم قال له او بیا یې وویل ته کن موجود شه کن بشرا بشر شه ژوندی انسان شه فَيَكُونُ فَهُوَ يَكُونُ نو اغا شو الحق خبر ده مبتدا و ضرورتی هو الحق دا بیان جده دا حق ده ده عیسی علیه السلام مطابق چه قرآن پاک کم بیان اکر دا حق ده الحق دا بیان حق ده من ربکا دا جانبا درستانا فلا تکن من الممترین پس سمکیگا دا شک کون کنا فمن حاج جتا پس آسا چه جگڑو کلا دا ساترا فیهی فحق دیسا علیہ السلام کی من بعد ما جا اتا رسول آغنا چراغ لیساسا من العلم دا علمنا مناظرہ مناظرہ پر دلائل اصولا بیان پر دی باندې د چا په شفی نه کیږي او اطمینان نه کیږي او بیان جګړه کوي نو صرف یو صورت ته چاري ته مباهله وایي وته وایي مباهله ته راشي نو ورپسې دعوت ته مباهله د نجران وفد اگر اغلی و فسنو هجری کې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اغیتا تو مباحلی دعوت ورکو نو اغی مصالحت تیار کو مباحلی تنا زکد اوفت تک مشرو ابو حارثہ اغو تبوی ویتا صحفت اولی گیدہ چدا کلی پیغمبر دے او کم خلکو چدو حقیقی پیغمبر سره مباهله کړی دا اغلی خدای تبا کړی دی بس دا زمونږ تباهی ده بیا که مباهلې ته تیار او باقاعده هغه مصالحت وکړه د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام سره حالانکه نبی کریم علیه السلام د مباهلې لپاره خپل رشتہ دار تیار کړو حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا و عنہم دا ټول تیار کړی د مباهره د پاره او نصاراو هغه د مباهلې ته دراتو همت اونش بلکې مصالحت وکړو او د ابو داود په روایت کې دي چې 200 جوړی کپڑے تسلیم کړي چې دا به څه درکو نیمی په سفر کې او نیمی په رجب کې او دیر غری دیر شو اسونه او زیر کوخان دبرتا درګو د دې پیوست کې باقاعده مصالحت وکړه او مباهره اونکړه له ها نه پدې آیت کریمه کې دعوت کوم مباهره ده فمن حاجتا فتعصو چه جگل کئی دتا سراسی فبا فی تالی سلام کی من بعد ما جاءت من العلمی رست دینا چراغ لیتا تا علمی کتری فقل نفت قوائی دویتا تعالو راتی تاسو ندعو ابنا انا من برا اوبلو زامن خفل و ابنا اکم تاسو را اوبلی زامن خفل ونساء انا من بارا وبلو زنان افلي ونساء اكم ساسرا وبلي زنان افلي وانفسنا من بارا وبلو رشتدار زمنگا وانفسكم ساسرا وبلي رشتدار فل ندعو ابناءنا ودعو ابناءكم ندعو نساءنا ودعو نساءكم او د انفسنا مراد اخوان دي رشتہ دار و انفسنا و اخواننا او رونا زمنگر عزیزان او رشتہ دار زمنگر و انفسكم او تاسو رو بلی رشتہ دار خپل ثم نبتهل بیا با مباهلو کومنگا فنجعل لعنت الله پس وګرځو لعنت الله تعالی علی الكاذبین په دروغجنو باندې ابتهال هغه تضرر کوي ثم نبتل ثم نتزرع في الدعاء اب يابا اجزاي سره من دعاء کو الله تعالی کا سوال کو او دا هو کہ اللهم لعن الكاذب في حق عيسى عليه السلام چه عيسى عليه السلام په حق کې څوک دروغجن دي دروغ وای یا الله هغه ملعون وګرځي دا خیری بو کو دا بدعا بو نو آغا تا نجران کو فکری تیار نشو ها مصالحة تیار دا اسلام حقانیت دے ان هذا بشكا دا بیان چدے لهو القصص الحق خامخا دا بیان رشتیا دے دا کوم بیان چې وشو د عیسی علیه السلام مطابق چې دا الله جل جلاله پیغمبر دی برگزیده شخصیت دی او پیدا دی پیدا ادن دا بالکل حقایق دي او عیسی علیه السلام اله نه دی وما من اله او نشته دی معبود الا الله سوا د الله تعالی نه دا د سابقه ټول بحث دا می سمانه شو و ان الله د تکل تعالی جل جلاله هو العزیز الحکیم خامخا غالب دی خاوند حکمت دی و ان تولوا پس چرتا دی اعراض کو و ان الله علیم بالمفسدین پس الله تعالی عالم دی په شرارت پسند باندې چه مناظره کم ناکام شی مباهره تم تیار نشی او بیام حد تن رازم مزا بزن خالد شرارت تن درد دکو بهات و نباد یو کرد یا یو عام دعوت توحید راشه یو اتفاقی خبره تراشه هغه اتفاقی خبره چې هغه د تورات هم ده هغه د انجیل هم ده هغه د زبور هم ده هغه د قران پاک هم ده هغه اتفاقی خبره تراشه چې هغه د عقیده د توحید شرک باندې کو د الله جل جلاله نه علاوه بل چا ته رب نه وایي بس د اتفاقی خبره تراشه قل یا اهل الكتاب اوایه پیغمبر علیہ السلام دوی ته اے اهل کتاب تعالوا راشیتاتو الى کلمتین یوی خبرتا سواء بیننا و بینکم کی برابر دا پمیت زمنگا کی او پمیت ساتو کی منگی منو تاسو منائی زمن کتاب کیمشتے تاسو کتابنو کیمشترے اغسط خبر دا ورپسی بیان دا اللہ نعبد الا اللہ دا بدل دا کلمینا الله نعبد دا چه عبادت پنکو دے چا الا اللہ سوا دا اللہ تعالینا ولا نشرك به شيئا شريك بان جوړو د سره هیڅ شی ولا يتخذ بعضنا او نبنکی بعضی زمونږه بعضن بعضو لرا اربابا خدایان من دون الله ما سوا د الله تعالی نه دې خبرې تراشه ولا يتخذ بعضنا بعضن اربابا من دون الله كما اتخذتم الاحبار والرهبان لكثرن يتقاصوا خپل احبار او رهبان اغم ارباب من دون الله رسول لذا كيف نتوب نو یو صحابی د نبی کریم علیه السلام نه تپوس وکړو غالبا حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ عدی چې موږ خپل علما او ارباب نه وایو نبی کریم علیه السلام ته نه تپوس وکړو جاری کم شه ته حلال وای تاسو ته حلال وای کنه بیا جاری کم شه ته حرام وای تاسو ته حرام وای کنه بیا ودا ورکو بیته ماته کلوانی تحلیل او تحریم د صفات الله تعالی وی تاسو دا غید په صفات تحلیل او د تحریم ثابت وای لدا شی کو ګرځیدو او دا اتخاب الباز بازن ارباب من دون اللہ دے خود تحلیل او دا تحریف دست کا مضمون دے یو قرائی یو جس تا حلال وائی ساتو علماء تا حرام کوائی ساتو تا حرام وائی حلال وطن وائی اللہ جل جلالو یو جس تا حرام کوائی او ساتو علماء تا حلال کوائی تاسو هغه ته حلال وای او حرام وزن وای دا تاسو د الله تعالی په مقابله کې محللین او محرمین جوړ کړی دا مطلب ده نو بعض سادهګان په مسلمانانو باندې چسپان کوي او مسلمانانو چسپان کوي وای دا غلط ده مقلدین حضرات ټول مشرکان دي وای زکا امام ابو حنیفه جایز تا جایز وای او داغه ناجایز تا ناجایز وای او د امام شافعی جایز تا جایز وای او داغه ناجایز تا ناجایز وای خدا یا ذاتی طور ناپوی ده او یا مغالطه ده ذکا یو د الله جل جلاله د تحلیل په مقابله کې تحلیل دی د الله جل جلاله د تحریم په مقابله کې تحریم دی دا شرک دی ایو د الله او د الله د پیغمبر د خبرې مطابق د خبرې وضاحت دی دا ځان وکړي کم حرام داسې دی ځکه ته خدای حرام دی او امام ابو حنیفه ته حلال دی او بیا مقلد هغه ته وایي لإمام أبو هنيفة قول أخلي أو دخلي خبر أخلي أو كم حلال ذات لي شاغل تخلي حلال ملي أو إمام أبو هنيفة حرام ملي أو هنزوة حرام واي لأن مرة خبرة أشرك ذكر أو كتسجدون ذات لي كداغي حكم صراحة معلوم لي نفو قرآن مجيد كداغي حكم معلوم لي أو نفو أحاديث كداغي حكم بيان شوي لي او نه په اجماع کې دا غي حکم بیان شوی دی هغه غیر منصوص کیږي دی او پای کې حکم پکار دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تو قران و سنت فرما کې دا غي حکم بیان کړی حتی ځکه دا کتاب ثابت دی فاسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون کیا غلا کړی پدا ځای کې امام ابو حنیفه خبره دا غي باندې عمل کول دا واجب دی واجب د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په خبره باندې عمل کول دا چی دی دا واجب دی ځکه فاسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون دا ځای ځای کې جنبل پکار دی ها دا امام شافعی دا چې فاسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون باندې لشک ولا آیتونه شک دی لا يقتضي بعضاً بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ده دي دلان دي شكم أئمد و هدى دي ده أغي تقليد ده دي كزمرا كي قطان نرى آپ ذكرا دي فاسألو أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون كرا دي أو ده دي تقليد نمراد تقليد ده يهود و ده نصارا و ده أو ده ده تقليد من غم دشمنان دي ولا يتخذ بعضنا او داخل بنيتي باقي زمنا بعضا بعض لرا اربابا خدايان متصرفان من دون الله ما سوى دالا تارانا فان تولوا فاستشرت اي اعراضك فقولوا فسواي دويتا اشهدوا گواشي تاسو باننا مسلمون كبيشك منغا تابداريو تاسو تولي او اعراض والي او منغا اسلام او استسلام والي منګ امتیاز وایي ورپسې باندې شکایت علي کتابونه د ابراهيم عليه السلام متعلق په جګړه کول دی یو بل سره او دا دایي به کولی يهودو به ابراهيم عليه السلام يهوديو او نصارو به عيسو عليه السلام ابراهيم عليه السلام هغه نصراني اللہ تعالیٰ و توید ابراہیم علیہ السلام مطالب لگڑی سلسل ہوئی یہودیت کو پیدا شوئے دے خود تورات کو نزول نباد او عیسائیت پیدا شوئے دے دے انجیل کو نزول نباد او دادوالا کتابوں نے ابراہیم علیہ السلام نے لیو روز کو پیدا شوئے دے دے ابراہیم علیہ السلام دے یہودیت سرہ دے نصرانیت سرہ سے تعلق ہو يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم تقولي جگړې کوي په ابراهيم عليه السلام کې وما انزلت التوراه او نزل الكتاب التوراه والانجيل او انجيل الا من بعده مگر رتو داغنا الا من بعده بزمن قديم تیر زمانہ پاتو نو تاسو ابراهيم عليه السلام ځان سره د يهوديت په کښته کې ولي کېنوي او تاسو ابراهيم عليه السلام ځان سره د عيسايت په کښته کې ولي کېنوي دا خو د دې شرکوارانه مسایلو سره تعلق نشته افلا تعقلون آیا تاسو سوچ نه لرئ ها انتم خبردار تاسو چې ها اولادی ها خلکې حاجتکم چې تاسو اختلاف کړی دی فیما پاک کې لهم به علم چې تاسو دپاره په هغې باندې علم علم دی علم قلیل د تورات په شکل کې د انجیل په شکل کې نو په کومو خبرو کې چې د تورات تصریحات کرے او د انجیل تصریحات کرے تاسو په اړه اختلاف کړی تاسو د هغه تصفیه نه کوي کنه او د ابراهیم علیه السلام مطابق په تورات او په انجیل کې به څه نه د یو د یهودیت په حواله باندې د نصرانیت په حواله باندې نو په اړه اختلاف کوي ولمت حاجونا فتول اختلاف قويتاتو فيما فآسكي ليس لكم به علم جنس لساتو دفارا فائي باندي علم علم أصلا علم بالكل والله يعلم الله تعالى قويه وأنتم لا تعلمون أو تعطون قويه ورقصي تدري بما علما زمنا روان میرا پتہ ہونے کے دا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصرانی نو زکا یہودیت و نصرانیت روسو پیدا دی خوزی وطن صراحتان ہوائی ما کان ابراہیم نو ابراہیم علیہ السلام یہودین یہودی ولا نصرانین او نیسائی ولیکن کان حنیفن لیکن او دے کنارہ کشو دا ادیان باطلونا مسلمہ او مسلمان خالص خالص توحید والے انسان خالص اسلام والے انسان وما كان من المشركين او دينو دو مشرکاننا نو پدری والا طائفو باندے رہا دوشو پہ یہودیانو باندے پہ نصرانان نامیوں باندے پہ مشرکینو باندے لیکن مشرکینو باندے ابراہیم علیہ السلام مذہب دقو دا کم سے زمن گلے او یا دا وما کان من المشرکین چلے لذا تاریخ سے پا یہود و پا نصارا وانا تازو غو مشرکان یہ اغو مشرک نو تازو غو مشرکان یہ وما کان من المشرکین اغو مشرک نو لذا تاریخ سے پا یہود و پا نصارا وانا تازو غو دیتا علیہ السلام دو ابنیت کا یہ لیے دو الوحیت کا یہ لیے دو عزیر علیہ السلام دو الوحیت و دو ابنیت کا یہ لیے دا اقائد خدا بنو ورپسی دے ابراہیم علیہ السلام ملت تا تو سوک نیسی دنو اغا سوک دی نو یو آغا خلق تی چارہ دے ابراہیم علیہ السلام امتیان نو اغای ابراہیمی یینو او یادا پیغمبر علیہ السلام دے دو امت تے زکر کم عقائد و نظریات چلے ابراہیم علیہ السلام مقضا دے ان اول الناس به تکلیف کری دخل گنا به ابراهیم ابراهیم علیہ السلام کا مذہب پہ اعتبار بانی نظری او داخلی پہ اعتبار بانی اے غصوب کی للذین خامخا آتسان دی اتبعو جسا دیداری کری دا جدا فی زمنی فقفل دوسی وَهَذَا النَّبِيُّ أَوْ ذَا پِيغَمْبَرِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَوْ آتَسَانْدِ إِمَانِ رَوْدِ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ تَلَا دُوْسِ دَمُؤْمِنَانُ وَالْبَسِي تَنْبِيدَ مُسْلْمَانَ آمَتَا شخیال ساتھے گورے دا اہل کتاب سے چالا کری او دغه اراده دا ته پای شي دا چې تاسو گمراه کیږئ نو دایبا دا ابراهیم علیه السلام کوم د ځان سره شامل ای خو چې دای په داسې قسمه د دوکي او د دراکي په دلایلو باندې متاثر نه شي او گمراه نه شي وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَيَّ وَجَلَاتَ أَهْلِ كِتَابُنَا لَوْ يُذِلُّونَكُمْ ذَاتِ قُمْرَى كِتَابُ لَرَا وَمَا يُذِلُّونَ أَوْضِينُ قُمْرَى كَيْتِ اِجْتَالَرَا إِلَّا أَنْقُسَهُمْ مَدَرْ ذَانُ نَفَّلْ وَمَا يَشْعُرُونَ دَيْقُوِيكِنَا وَرْبَصِيبَ لَشَكْوَى أهل كتاب وصارت لفو الله ترى علم در کرده كتاب در کرده کفر خو تاسو سره شایع نشان نه دی یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تذكرون بآيات الله تاسول انکار کوئی د آیاتونو د الله تعالی نه د آیات الله نه مراد آیاتونه د قران پاک هم دي او آیاتونه د تورات او د انجیل هم دي وانتم تشهدون او هاذا کتابو گواہی کوي چه دار اللہ جل جلالہ دی کتاب آیت نبی ورپسی بلا شکوا آلی کتاب او دتاسو سرا کو خلق مد تحق او دباطل کمیت کے دانا خائی گی دا خوستاسو شایع نشان ندے ساسو شایع نشان کو احکار کے حق سے او افتار باطل ہے کہ حق تا حق وائی باطل تا باطل وائی مذاکار ولی کوئی او اهل کتاب او صافو شای انسان خو اطمان د حق نه جهاد پټه بالکل یاد صافو شای انسان خو احقاق ته حق ته د حق کو ته حق کله کله بیان کړي د صافو کې اطمان ولې کوي یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تلبسون الحق ولکټ وړوي تاسو حق لرا بالباطل دباطل سرا وتکتمون الحق تاسو پټوي حق لرا وانتم تعلمون حال دا دې چې پوهیږئ تاسو چې دا حق ته حق لري او دا کتمان ته حق لري دا دواړه کلمې دا باوجود علم نه دیده دا نشته دا جرایم ولي کوي دا پرې دی